wayn kaano dem nek nañu rijalan di ay goori kesse nak julli nak kon defee afdaluhum ka gën ci ñoom min ma ca la nga xam ne yéen yi dana sasoog al imam al iman ba wa juxe la te defee min doonii ci yeesam an ñu saaw jigéen ña wa sibyaanu xale yee nag muy gone ya min wara i zalika nekk nañ ci gannaaw loolee ilal xiblatu jëm xibla bu fekkee ne ay góori kese lañ kon na ngay teg genn góor tegaar geneen ni ma ko waxe woon léegi waaye dañuy cheet kañ defee ne moo ci gën ne yàlla xam ko gën dëgg dëgg waaye kañ defee ne moo ci gën daal na ilimaan taxaw dend ak moom ñi ci des nag nekk ca kanam kooka ni ma ko leerale woon léegi bu fekkee ne ay gone yu góor am na ci ak gone yu jigéen ak ay jigéen ñu mag yépp mën na ci am jàppal rek ne góor ñu mag ñooy tëdd ba noppi xale yu góor ya topp ca jigéen ñu mag ña topp ca xale yu jigéen ya topp ca te noonu ngay tegalee jëm xib la nga am day mel ne bu fekkoon ne amoon na ay góor yu mag ay jigéen yu mag ay xale yu góor ay xale yu jigéen kon kay mujj ca xib la maanaam kay gën a féete penku mel ne moo jiite ñëpp xale bu jigéen lay doon waaye nee naa la daraja ji tegalewul noonu sës gi ci ilimaan bi ilimaan taxaw dend ak moom foofu la daraja ji nekk te góor ñu mag ñu ñooy jiitu xale yu góor ya topp ca jigéen ñu mag ña topp ca jigéen ñu ndaw ña muy xale yu jigéen ya mujj ca féete xibla ba tey wala bas ayut an yuj xaloo bu dee fi def leen safan ñuy sàppe waaxidan su di senn wa yu xarra ba te dee fi jegeñal ilal imaam jëm ca ilimaan ba afdaluhum ka gën ca ñoom ba tey nee na bu la neexee nga sàppi leen ñoom néew yi ni ñuy sàppee ci julli xam na ngay tëral benn tëral keneen ay tànkam jëm si ci bopp kii tëralaat keneen ay tànkam jëm si ci bopp kooko ñu def ay sàppi noonu loolu ba tey baax na waaye ilimaan day taxaw rek fii ilimaan day taxaw ci tolloog kañ defee ne moo ci gën ko defee yéene daal di jullee ñëpp ñaanal ñëpp wa amma dafnul jamaahati daal suul mbooloo fii xabrin ci bàmmeel waaxit ni bu di benn fayu joxalu def na def afdaluhum ka gën ci ñoom mi maa ci la nga xam ne yéen yi dana sasoog al xibla te xibla maanaam suulandoo mbooloo ci benn bàmmeel nag moom daamuwuñ ko waaye nag bu fekkee ña faat dañoo bari nga xam ne kenn ku ne ñu beral ko bàmmeelu boppam day xaw a metti moom foofu dëgëree gas rek mbaa suuf saxat sax suuf sa xate itam ci kenn ku nekk bàmmeelu boppam kon ñu suulandoo mbooloo ci benn bàmmeel du aay waaye lu gën daal mooy negam béréb ba yaatu na te neex naa gas kenn ku ne ak bàmmeelu boppam rek suñ leen dee boole ci benn bàmmeel nag dañuy seet ka nga xam ne jàpp ne moo ci gën mu nekk ca xibla mel ni moo leen jiite nekk ca kanam ñi ci des nekk ca gannaawam wa man bufi na koo xam ne suuleef na ko walam yu sàlla te jullee fut xalee ci moom wa wóor ya te sutraaleef ko ba noppi mooy ñu sul ko ba noppi fa innahu naka moom yu sàllaa def na jullee xalaa xabri yi ci bàmmeelam ba ñe na koo xam dañ koo suul te jotuñu koo jullee waaye xasuñu ko suul ba àggal kon say boo ñu jullee ko ci bàmmeel ba du aajowoo ñu di ko sulli say boo ñu faj ko jullee noonu ca bàmmeel ba foofu nag am na teqale bu fekkee dañ koo sang daal di koy suul rek te julleewuñ ko dañuy seet ba xam boobaa léegi war na fee tàmbalee soppiku wala déet bu fekkee ne xam nañ ne boobaa léegi mënu fee tàmbalee soppiku kon dañ koy génne jullee ko ci bitti waaye kenn du ko jullee ci biir bàmmeel ba bu fekkee ne itam xam nañ ne boobaa léegi yàgg na yàggaay boo xam ne moom jëmm ji war naa sooy ba dara di setu ca kon deesu ko jullee sax ci kaw bàmmeel ba dañ koy far bàyyi noona des na nag bu fekkoon ne moom sënguñu ko sax dañoo jekki-jekki rek suul ko kooku moom bu fekkee xam nañ ne war a gut a tàmbalee soppiku dañ koy génne ci bitti sangu ko jullee ko bu fekkee xam nañ ne nag tàmbali naa soppiku ñu bàyyi ko noona deesu ko génne te it deesu ko jullee ca bàmmeel ba wala yu sàllaa deeful jullee nag xalaa man ci koo xam ne xat sulli yee jullee foon na ba noppi xalee ci moom nee na ku ñu xas jullee benn yoon te mbooloo jullee na ko rek danañu si ñu di ko julleewaat moo xam mbooloo la moo xam benn bennoo la li fekk na mbooloo jullee ko moom danañ taamu mbooloo ñëw jullee ko ni ki bu fekkee kenn daa ñëw rek jullee ko keneen ñëwaat jullee ko kon jullee nañ ko yoon yoon waaye ba léegi ndekam mbooloo defu ko daañu bëgg rek mbooloo ñëw jullee ko kenn jité ñu julé ko waye bu ko mbolo xasse julé nak mom moy amna ko jité mbolo and ci rek jeexna kon bëggatuñ nak ñu baam waatati julé ga wayu salla def na julé hala aksal jasadi ci la upp ci yaram wa manam ko xamne jëmmi upp neewum la ci upp jot nañ ko niki boko defé ñett xaj ñaari xaj ñettew na mbalu ko upp kon dañuy japp ni mom lepp tew ñoy mo la fa tew kon dañ koy sang ko julé ko waye nak lañu gis ca jëm ja bu fekke matul ñaari cier ñam baamu upp ko donte sax upp na genn wall ga waye boko defo ñetti xaj dal lañ ca jotta gis du mat ñaari xaj ña wax je gëna wor moy kenn du ko julé dañ koy waxtu li fa wutef na fi salati ci julé ala misli yedi ci kem ab loxo warat li akul tank manam ko xamne gisunu ci mom lumay ak loxom akul tankam koko xam nga jamtalone batay ma ngay dundu kuy wax ibnu maslamata day wax na mom dañuy julé loxo ba ak tank ba te yene ci neew ba lepp lepp amina dede kenn du ko julé ndax koku man na am sa bo dey ma ngay dundu ndax nit ak loxom man na dagarot ba ab tankam dagarot te tew koy dundu batay dafa tuddu hala misli yedi ci kem ab loxo melne kon day nurole fekk na dug nurole dafa melne dawra na wax halal yedi rek war rijili mana wote da am ci ko xamne ab loxo ku tank rek lañ gis ci mom ndax des na ko julle wala des ko julle wax ja malik wax te mom lañ sukkandiko moy ken du ko julle babu ndi abuntu la fi duha ci ñaan li tifli ñal goné wa salat ak julé xalé ci mom waxusli ak cangayam day bëgg wax nak goné buñ ko dé julé ñaan gën koy ñaanal da bëgg wax itam ka juddu andali bakkan ñu war ko sang ak nga xamné andi walu bakkan waru ko sang lu mel non da koy wax ci bir motax mbolé ci waxusli ak cangayam tous ni da ngay tag halallahi ci yalla tabaarak barkel na wata halate mu kawé wa tusalli da ngay julli ala nabihi ci yonenté mba muhammadin muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suma taqul top da nga wax li ene boole julle goné dañu bëgg nga ñëk sant yalla tek ci julli ci yonenté bi diké boone alhamdulillahi rabbil alamin sant nga yalla bo ci tégué julli ci yonenté bi ak noko ci tégué rek mu daldi bax nga tek ci ñaan gi nak li allahumma yubur bi innahu naka xalé bi bude xalé bu goor habduka sa jambu goor la wobunu habdika tay doomi sa jambu goor wobunu amatika tay doomi sa jébeer moy sa doomi jambu jigen anta yow khalaqtahu bindon nga ko wara taqtahu te nga wursagalon ko wa anta tayow amatahu ray nga ko wa anta tayow tuhi nga dang ko dekkal sunu borom xalé bi day sa jam la sa ñaari jam rek ko jur ya ko sakkon ci sa ciobare bam neex la tay ji nga jele ko fi tay ya koy dekkal ci alakhirah allahumma yawur bi fajhal yal nang ko def ni walde ñel ñaari wajuram salafan mi ab dawal wa dhuhran tay ndaxanteef manam te moy ab denc rek wa faratan tay ab dawal batay wa ajran tay ab yol yal nang ko defal ñaari wajuram muy dawalu bi yu pay len ci tiyab ju reere dencal len ko bañ fekk ko fofa wa saqiyal nga disale bi ci mom mawasinahum seeni balasi yu wa ahsim yal nga magale yal nga reele bi ci mom ko jorahum seeni yol yalla nga len ci fayu tiyaba juree ba nga xamne buñ de pesse seeni balasi yu wat yalla nga len ci fay tiyaba yu bare bare wala tahrimna yalla bonu xagn wa iyyahum ak ñom ajrahu ak yolam wala taftinna yalla bonu fitnal wa iyyahum ak ñom ay wajuram bax do ci gannaawam sunu borom musibam ñak gone gi lu dis la yalla nga nu ci fay tiyaba bul nu ci xagn mukk tiyaba batay wajal ko julle ko jeppal ko itam yalla na nga nu ci fay tiyaba bul nu ci xagn mukk tiyaba yalla bonu fitnal ci gannaawam nak yalla bunu dara galankor ci taxaw tem ci gem la top la ndax neenañu fitna mom moy yittewo ak soxlawo lu bokut ak yalla borom bi tabaarak wa ta'ala allahumma yubur bi alhiq yalla nang ko yegal bi salih salafil mu'minina ci ajiwi dawalu way gem nya fi kafalati ibrahima ci yaruk ibrahim neenañ yonante bi bamuy nek ci rañan ma ak yeb ci asaman sa dafa gis ci asaman ak goor ay goné wër ko mu laaj ñu tontu ko ne ko koku di ibrahima ñu bolé ko doomi way gëm ñu yalla ñu nek fi dañ wax da bëggun goné lool yalla nak fétalé ko goné yi gawa faatu buñu démé fofu mo leen di yoré nga ñaanal goné ngi jullé nak yalla agalé ko ci goné yoyé ibrahima yoré mo yalla yalla nang ko yéggal ci doomi julit ñi jitu won te ibrahima yoré leen fofé wa abdul yalla nang ko woté ni daaran kër khayran gu gën min daarihi ci kërëm ga wa ahlan ak ñooñ khayran ñu gën min ahlihi ci ñooñam wa ahli yalla nang ko jammal min fitnat khabri ci fitnay bamel wa min hazabi jahannam ak ci boolu jahannam sun borom boné gi yalla nang ko wotélé yalla nang ko wéccélé kër gu ko dakkal kërëm gi woon wéccélé ko ay njaboot manam ay mbokk ak ay wa kër ñu ko gënal wa kër ñu amon fi ci aduna yalla nang ko mussel ci fitnay bamel ak mbugoluk sawara xam nga goné mom tambalé gu ko bindal bakkar sax waye ndega mom yalla cioworem lay jëf rek ma tax ñaanal ko rek mom goné gi yalla mussel ko ci fitnay bamel ak mbugoluk jahannam taqul da nga wax dalika lolé fi kulli takbiratin ci bepp kabar ñaan gi nak néna sa yo wax allah akbar da ngay jang ñaan gogou delu xaat benen allah akbar delu bamoti ñaan gi baagu ci na kabaru ñentel nak wa taqul da nga wax ba dar rabihat ci gannaaw kabaru ñentel ba legi nak bo ni allah akbar mi am ñentel nak mom do baamu ñaan gi day am ñaan go jang melni moy taaya moy li mu ci tek allahumma yabur bi ikhir yalla nga jéggal li aslafina ñel sunu way dawe wa afratina ak sunu way dawe batay ñaari baat ño bokk maana wali man ak ñel nga xamne sabaqana jitu won nañu bi iman ci gam allahumma yabur bi man kep ko xamne ahyaytahu dundal nga ko minna ci nun fa ahyihi yalla nga ko dundal halal iman ci gam wa man ko xamne tawaffaytahu faat nga ko minna ci nun fa tawaffahu yalla nga ko faat halal islam ci islam wa xfir yalla nga jegal lil muslimina ñel julit yu goor yi wal muslimat ak julit jigeen yi wal mu'minina ak way gam yu goor yi wal mu'minat ak way gam yu jigeen yi al ahyaa yi day dundu min xunu wal amwat ak way faatu ya summa tusallimu top da nga selmal nak fofu ñaan ngay ñaan ci julé goné bo kabaré kabaru ñentel ba mo tambalé ci allahumma joju yalla yalla nga baal mbolim ñi nga xamné ñoonu jitu ci fofu ci alakhirah digam la nit ñi ko ci bayé ni muy dundu yalla nga ko saxal ci gem la ak top la ko nit ñi ko fi jëlé diko faat yalla nang ko faat batay ci l'islam manam mu and ak gem gu rafet ak yaakaar du rafet tayit yalla nga jéggal mbolém julli ju goor yi ak julli ju jigéen yi jéggal mbolém way gem yu goor yi ak way gem yu jigéen yi ñi ci faatu ak ñi ci dundu ñepp rek jéggal leen dal selmal nak loolu moy julli goné batay nak duñu tak né faaw rek nga wax ñaan sangam ñaan go wax rek mu baax bo waxe gi mu wax ni baax na bo waxe geneen baax na ñaan gi mom jëm ñaan gi rek boko defé mu baax ñaan go jang rek mu baax wala yu salla def julle ala man ci ko xamne lam yastahil takut tarikha bir muy aji xaju manam ko xamne dafa juddu andi walul bakkan ko kenn du ko julle dañuy ser rek bu fekke tak na deret ñu raxas ko bam set eub ko ci morso dal dikoy sul rek nonu bu takay deret nak raxas gi ngi raxas ci bam set mom sop nañ ko sip nañ ñu bayiko non rek bañ ko raxas deret ja sang gëna am ak sul mom lu war lay doon anam mur ko ak ab marso ba nopi sutural ko nak sul ko mom mën ta ñak wala yori sutu don wala yura sutu def ko don ku mel non nga xam dafa judd nak te andalul bakan mom ci bopam du don ene bu fekke amna ko jitu won ku waran don waye mom mu judd andiwul bakan fekke bayilon nango fa ci ritam ci bañ ko mirasat jox ñu jëk na don waye mom kenn ko jox ciir mom ci bopam itam kenn duko don mi jamono nekké ci bir biyam bu fekké amna luñ ko mayon ndaluñ ko saraxone su boba batay kenn duko don kon buñ né kenn duko don rek jappal né kako mayon dara ci bam nekké ci bir biyam wala kako saraxone koko lañuy dallo jëmmé la mayewon balam saraxé won wayu krahu def na sip ay yidd fa na bu def sul asiqtu pir fi doori ci kër ya pir nak moy ki nga wax legi ku juddu te andiwul bakkan rek wala njublu ci pir ku juddu te andiwul bakkan donte sax bind ba matna way andalul bakkan dal mom tay wax nañ koy raxas rek mur ko sul bëgg na ñëw bu ko ci armée li ci all ba te dañ ko sul ci kër ya lool nak mo ne budé ci aadi wala fim dañ ko def diko sul ci kër ga way lool tamuñ ko ñu bëgg rek ñu bëgg ci Allah ci armée bi wala bas ayut an yughassilu bu sangé an nisaaw jigen nya asabiya xalé bu goor ba asakhir ba aj ndawé ibuna sitti sinina doomi juroom ben at aw sabihin ba juroom ñaar da wax ne xalé bu goor bo xamné da tollu ci juroom ben at jëm juroom ñaar at ba ci juroom ñetti at sax jigen man nako sang te fekk jigen ni jambour man nako sang te sax fekk goor ne mom nek fa du wañi dara su bobay du aajo bam koy sang muy sang awraja ndax sañ na xol awraja buñ ne jigen ni jambour nak xam nga ne kon aramante ba mom ko xali wuñ ko ndegam jigen ni jambour ji man nako sang aramante ba jeulale nañ ko waye nak bu xalé bu goor bi xese wessu juroom ñetti at kon jigeeni jaambur du ko mëna sangati wala yukhasilu du saña sang arrijalu goorña asabiyata xalé bu jigeen ba waxtu li fa wutef na nak fi ha ci xalé bu jigeen bi in kanat ndem nek na lam tablukh jotut manam matut an tushtaha bu defé ko bané xo wal awwal wax bu jekk ba bañ ga sang ahab bu mo gëna sop elena jëm ci nun malik goor man na sang xalé bu jigen bo xamne day namp bu ne day namp nak moy rek ñaar yat te matalagul ñatt digënté bobu dal mom bu wi xalé bu jigen bi faato goor man nako sang te du wañi dara bu démé nak ba am juroom benn at jëm ci kaw koku manes na am banex ci mom su boba nak dana aram goor sang ko mu dess nak digeunte bi manam ba matale ñetti at jëm ñent jëm juroom te matale gul juroom benn fofu nak fa lañu wote wax je gëna wër nak moy wax ibnu al qasim moy goor ga duko saña sang goor duko saña sang ci yoy jamono ashab nak mom daganal nak waye dal jappal le gëna wër moy goor du ko mëna sang lému ne sax wax bu jëk ba mo gëna sop wal awalu ahabu nenañ ahabu joju dañ koy firé ak war watax mëna wa ahabu fi qawli shaykhi wal awalu ahabu ilayna lil wujubi ay babun li abuntu la fi siyami ci koor wa sawm shahri ramadan war wer ramadan faridatun faratala yena wor weru koor bok na ci ponk l'islam yi yu saamu def na wor di ru'yati hilal ngir gis tarute la way yuftaru te defi dok moy te defi wori di ru'yati ngir gis tarute la kan mo xam nek na talasina di fan wer yow man ci ay fan aw ci satan ba jurom ñent waxi ci nak ñaar fuk yow man ci ay fan su baraxlu amé ñaar fukki fan ak juroom ñent nañu sentu terutel ramadan ba xam dañu ko gisam deet buñ ko gisé dal di tambulé wor bu fekké gisunu ko nak dal di wañi baraxlu bu mat fan wér doora tambulé wor wéru koor wa batay buñ aggé ci koori ga non lay démé su wéru koor bi amé ñaar fukki juroom ñent nañu sentu terutal korité ba xam dess nako gisam deet suñu ko séné moy buñ ko gissé daldi wori bu fekké gisunu ko nak daldi matal wéru koor wa fan wér dora wori nak fa inahu manem nisalefna al hilal terutela fa yahud kon dana wañi talasina fan wér yow man ci ay fan min khurrati shahri tambali ngel ben wér wa alnasi wa nga xamné qablahu nek na ci ñeekam suma ñu sa mu top def na wor te wa ka zalika nak noné lay fil fitri ci korité ga aw neena bu fekké dañu am ñaar fuk juroom ñent asaman ci lëndum neexu taxam ba xam wéri feñ nañ feñut kon dañu matal wér wo fan wér bu né ci baraxlu dañ koy mort di fan wér do la tambalé wor ramadan bu dañu ramadan ci mujj ga ñu am ñaar fuk juroom ñent wayé asaman ci neexu ta gisé wéri gisunu ko dal ko dañu mot li ramadan fal wer do ra wori wayu bayitu dana fanano asiyama korga fi awali ci njalbenam nga neena nak gudig nga xamne mo ñëk ci wëru kor wi ci nga wara yéene yéene ci dok fa ci yéene wor bo xasse yéene ci gudigo nga nak mom ti amato ben ngant bu lay taxa dok bu lay taxa ñak wor mom man nga doylo jenn yéene jojju du aajo ngay téwlu wat yéene ci gudigu nek bi ñe gudig nak moy tambalé fa jant bi soye ak fajar fenk digënté bob moy gudigi fofu ci nga wara yéene yéene ci dogu su fekk nga xamul dara ci wër wi japp la wor ba xara fajar fenk ba bëtt set nga do xamné ah wër ko fay na bik bu dé ramadan ngay japp non bañ rek bañ nan tarou té nga fay bës bobu ndax amawon yéene ja xamné yéene ji mum paw mënu ci ñak té yéene ji dogu lay doon té ci gudigi lay doon walé sax halé dé diko war al bayatu fananoga fi baqiyatihi ci la dess ci kor ga da bëgg wax né bu féké yéene nga ci gudigi nga ñëk ci ramadan yene yene joy day sar ci mbolé wéru koor yi nga xamné bu féké amato ben ngant bu lay may nga dok ana bu lay may nga baña wor kon jenn yene joju doyna bo démé ba am ngant la may nga baña wor mo xam jël nga ngant la baña wor mo xam jëloko nga dal tambali nak kon gudigu nek nga yéssal yene bopam bali fék ngant lay jeex ngant la jeexé bo yene té ben yene mu doyati fekk ci gudd yépp baba ngay amaat benen ngant wayuti modana matal asiyama koor ila leeli ba ci guddiga koor mi ngi tambalé fi fajar fenké ba jant bi so digënté bobu moy koor gi bu jant bi xasse so digënté nak fajar di fenkat mom la nga sañal lepp ci lek nan ak joté ka ngay seyel yépp dang ko sañ wa min sunnati bokku na ci sunna tajil fitri gawe dogga wa ta'khiru suhuri ak yexhe xadga bokku na ci sunnay koor gawa dog te fek mu wor la ne jant bi sona boy natam la jant bi sona am sawut nga moyto dog bu fekke noné ngir xamato ci lu wor fa nga wara fay bis bobu ndegam xamato ci lu wor bokku na ci sunnay koor xadgo nopi yexhe ko nga xamne fa nga xadde ba nopi digante mo ñuy salatu man nga fay baye dal juroom ñetti minute ba fuk tax yoonte bi neewon la tasalu ummati bi khairin ma hajjalu al fitra wa akharu as suhura rawahu al imam ahmad sama xeer wi ci yi wak jamm lañu nek li fay ñi gaawé dok te yeex xad xad mo do yeug nga def ko donti sa xifo moro di fodra itam nga mos dara rek te yene ca top sunna ci wa in shakka dem sikki sakana fil fajr ci fenku fajar fala ya akul kon bum lek te bum nan tam bolé ci bum def lenen luy yak koor don na ko wax legi bo yewu ci guddigi bëgg xëd way xamoo ba xam fajar fenk na fenku da ngay japp li gëna wo japp ne fenk na baña lek baña nan baña def tara luy yak koor so dëgëri bop nak legi lek mba nga nan te gënaaw du xamaato ci lu woor ne bobu fajar fenku ton faaw nga fay bis bobu bo ci xamaate lu woor ne bobu fekku ton fajar fenk nak kon baxna wala ñu saamu deful wor yowmu shekki bisub sikki sak li yuxtaata ngir bu def fi lemto bi ci ci mom min ramadan ci ramadan bisub sikki sak neenañu moy baraxlu amé ñaar fukk juroom ñent té xamuñ ci guddigo ge lu wor ci suba ramadan ci ramadan la bok wala ci baraxlu la bok suba ba kon da ngay baña wor bay ba am ci lu wor waye bo ne man nako wor rek ndax bu ci bokké sama jaan wacc duma ci fayante kon def nga luñ ayé ba nopi ta bu bokké ci ramadan du té nga fay ni ñëpp ndax amu won yeen ci dogu tax man awu man samahu ku ko wor ka zalika nak noné lam yu jisi du ko doy wa in wafaqahu ak donti deppo nak mom min ramadan bok ci ramadan boko woré ci kaw rek dal ma ngi koy wor ci kaw amu ci lu wor wayé bu ci bokké man fekk wor na ko rek koku day du loloy ya nga ñëpp yam wani man ñal na ko xamne sha bëgg na sawmahu ak koram tatawu han ci ciow barew ñu koy wax ngat nga ay yefala mu def ko bis bobé na nga xamne mom xamuñu ci guddiga ba xam yari fe nam deet becc ba ci top la nexé wor ko koru ngat nga moy koru ciow barew ngir yalla rek wa man asbaha ku xey falam yaakul talekut walam yashrab tinanut suma tabayen top bir lo ñal ko ne an zalika al yawma nak bobé bis min ramadan bokku ci ramadan lamu jisi du ko doy neena bu fekkee ni guddi gi xamuwoon ne weer yi feeñ na ba nga mën a yéene yéen ñu dogu ci guddi ga. Bi nga xamee nag mosugoo dara, lekk goo naana goo, waaye booba ngay door a xam ne rek weer yi feeñoon na biig. Koo it nee na bis booba du la doy, mooy doo lekk doo naan, da ngay mel ne koo war ndax bañ a xotti ormay ramadaan, te du tee nga fay bis booba. Ba tax mën naa wañum sikk waaye na bàyyi, na jàpp mooy na bàyyi xal ak li wëy si lekk. Fii baqi yetti yi ca la des ci bisam boobee wa yàqu yi itam koy fay. Saa yu génn rek yaa ngi ci bëccëgub ramadaan rek moom doonte fekkoon ne sax nga lekk mbaa nga naan, moo nga fekk lekkoo naanoo ñooye moo da nga daal di bàyyi fi saasa ndax bañ a xotti ormay weeru koor wi. Su ko defee nag da ngay fay nag. Wa isa qadima ndéem ñibbi si na al musafiru aji tukki ja muftiran bi mu muy aji dog, maanaam ñàkk a wor daal la bëgg wax. Aw taxarat wala laab al xaaidu aji bërëg di naxaaran ci bëccëg falahuma ñeena leen ñoom ñaar al aklu lekk ga fi baqiyati yawmihima ci la des ca seen bis ba ñoom ñaar. Neena bu fekkee da ngaa nekkoon cib tukki ba teelaa woor nga ñibbi si fa nga dëkk nag te fekk jant bi sowut, xam nga yowóora woon nga jekk, kon na nga yóo rek ci sa bañ a war googee di lekk ak naan. Fay rek moo lay war, waaye kenn la wax ne dangam ñibbi si nga nag léegi bàyyi lekk ak naan déedéet. Ba tey jigéen bu fekkee dafa amoon dereeti mbërëg mbaa dereeti wasin ba mu tee koo woor mu far laab nag ci bëccëg ba, duñ ko wax ne ko dangam léegi laab nga bàyyi lekk ak naan déedéet, day lekk ak naan di wéy rek, fay rek lay def, waaye kenn ku bàyyiloo lekk ak naan. Wa man aftara ku dog fii tatawuhi ci kooru coobareewam nga, ñu wax kooru ngàtt nga xaamida mbir mi aju tey aw saafara wala mu tukki fii ci moom fa aftara te mu dog li safari yi ngir tukkeem ba fa xalihi war na ko alqadaawu fay. Yana boo dee koor koor goo xam ne yaa ko coobarewu du tax nag nga ne rek maa ko defal saa bopp daal jekki-jekk sañ koo dog, déedéet bu xasi dugg lu war lay doon, doo ko sañ a dog cig tey. Lu may nag nga am ngànt loo xam ne moom mënoo koo boole koor gi, waaye boo mu ngànt moom bu nopp dog ci faaw nga fay ko, ndax ba nga xasee tàmbali nga soppi ko lu war. Ba tey boo ci dun tukki itam doo sañ a bañ a woor, maanaam bu fekkee da nga doon koor kooru ngàtt nga di tukki nag ne ah man kat koor gi maa ko coobarewu rek tax nga daal dog, su boobaa faaw nga war koo fay, ndax bu xasee dugg rek la soppiku lu war. Teewul nag jàppal ne muy kooru farata muy kooru ngàtt ngaa ci yam, boo waree ba ci biir nga àgg ci ngànt loo xam ne boo dugut dee day war moom nga dog, ndax kenn du rey sa bopp. Bu fekkee ne itam boo dugut da nga am ab cër bu wàññi ko ci yow mbaa cër bu la manan du ko mën a nit ki da nga gumba mbaa da nga tax mbaa da nga luu mbaa yooyu itam faaw day war nga dog, doonte kooru farata la, ndax sàmm sabakan ak sàmm cër yi la yàlla dénk waru gar la ci yow. Wayin aftara ndeem dog na saahiyan mbir muy aji juum, ñu ko wax juubu ci wala fala xadaa deetug fay xale yi di ko war. Maanaam nag boo dee koor koor coobarewu rek nga dog ca dog boo xam ne tëyoo ko, da ngay sàmm sa koor bañ a lekk bañ a naan te du aajoo ngay fay bis booba, te da nga am tuyaaba ja insha allah. Di xilaafil farida ci wutee kooru farata, kooru farata nag moom bu dee ci yoonu maalik boo ci juubu itam du tee nga fay. Ndee sax am nañu topp hadis ba bu dee ramadaan nga juubu ci maanaam nga dog te tëyoo ko it doo ci fayante, waaye bu dee yoonu maalik moom bu dee kooru farata boo ci juuboo maanaam boo ko fàttee ba dog ko it du tee nga fay ko. Wala bas ayit bi siwaak ci socc ba li saa mi ñal aji woor ja fi ci jamihi naxaarihi ci mboolim bëccëgam ba. Dafa wax ne boo waree nag bu la neexee socc, waaye nag soccoo bant bu wow moo gën a wóor ndax bant bu tooy, soccoo bant bu wow daal moo gën a wóor ndax soccoo bant bu tooy la ko yàq mooy boo muucoo ndox ma rek wan ko koor gi dokk. Wala tukkaru deeful sip la hoo ñeel ko alxijaamatu nàmpatalu illaa xiifata tawriiri ndare ngir ragal gayal, gayal jooju nag tawar rek lañ ci jublu. Daa wax ne boo waree ci yoonu maalik moom bañuñu nga nàmpatalu, nàmpatalu ci yoonu maalik yi nekk daal moom ñoom bañuñu nga war wu noppi nàmpatalu, lu may nga ragal ne nàmpatalu faaw gi deret génn te mën nga caa jële tawat, mën nga caa jële fara faatu. Su boobaa kon daañu bañ nga nàmpatalu, waaye bu fekkee xam nga ne moom mucc rek moo cay xew su boobaa ñoom duñ ko sipp. Wa man daraxaxoo koo xam not na ko alxay wàccu fi ramadaan ci ramadaan fala qadaa deetu fay xale yi di ko war. Nee na bu fekkee da ngaa woor nag ak wàccu jekki-jekki dikk la waaye du yaa ko sàkku, kon nee na du wàññi dara du yàq dara ca koor ga. lumay nak nga tay ko wan dara ca waccuma soko tay wan ci dara mom koor ga dana dok manam dal buñu ne bo woré waccu waccu mo xamni teyo ko di ya ko sakku du wañ dara ci koor ga day fekk mu wol la ne dara delu waatu gannaaw bu ñëw bu ci gimiñ ga waye bu ko woré ni mom amna lu ñëw ba ci gimiñ gi wëlbatiku delu waat kon bu fekke delu waat gi teyu ko dana fay bis boba bu fekke delu waat gi moko tey dañ koy japp melni ku lek mu wara kafara ñu jappalé fofu ne xaxtandiku mom bi ñëwoon ba ci ciatu lamagne wi mu mañ ko yabbi bañ ko yabbi itam dal di koy wann du tax dara war ko ca joju wax mo gëna woor batay lor yi mom lum bari bari donti sax moko dajalé ci gimiñam bam dajalo mu wann ko it wax jëgëna woor moy dara du ko ca war du tax fay war ko ca mba dara batay manes na japp ne so woré ta fek nga amé asma ba yoyu man nga jëfëndiko pompe yoyu nga xamné mom lañuy woyofalé asma bi batay joju wax mo gëna woor wa in istaqa andiyam lujuna faqatam waccu fa halay warnako alqadaru fayga luju moy nga sakku waccu mi nga xamne lolou taxawati ya ko def ni mu dugul baram ci giñum rek ñoddi mu ñew